گما جان ایلیا. غزل. فرقت میں وصلت برپا ہے اللہ ہو کے باڑے میں، آشوبِ وحدت برپا ہے اللہ ہو کے باڑے میں، روحِ گل سے سب روحوں پر وصل کی حسرت طاری ہے، ایک سرِ حکمت برپا ہے اللہ ہو کے باڑے میں، بے احوالی کی حالت ہے شاید یا شاید کہ نہیں، پر احوالیت برپا ہے اللہ ہو کے باڑے میں، مختاری کے لب سلوانا جبر عجب تر ٹھہرا ہے جانے غیرت برپا ہے اللہ ہو کے باڑے میں، بابا الف ارشاد کناہ ہیں پیشِ عدم کے باڑے میں، حیرتِ بے حیرت برپا ہے اللہ ہو کے باڑے میں، معنی ہیں لفظوں سے برہم قہرِ خاموشی عالم ہے، ایک عجب حجت برپا ہے اللہ ہو کے باڑے میں، موجودی سے انکاری ہے اپنی ضد میں نازِ وجود، حالت سی حالت برپا ہے اللہ ہو کے باڑے میں. غزل. کیا یقین اور کیا گماں چپ رہے، شام کا وقت ہے میاں چپ رہے، ہو گیا قصہ وجود تمام ہے اب آغازِ داستان چپ رہے، میں تو پہلے ہی جا چکا ہوں کہیں، تو بھی جانا نہیں یہاں چپ رہے، تو اب آیا ہے حال میں اپنے، جب زمیں ہے نہ آسماں چپ رہے، ذکر چھیڑا خدا کا پھر تو نے، یہاں ہے انسان بھی رائیگاں چپ رہے، سارا سودا نکال دے سر سے، اب نہیں کوئی آستاں چپ رہے، اہرمن ہو خدا ہو یا آدم، ہو چکا سب کا امتحان چپ رہے، درمیانی ہی اب سبھی کچھ ہے، تو نہیں اپنے درمیان چپ رہے، اب کوئی بات تیری بات نہیں، نہیں تیری تیری زبان چپ رہے، ہے یہاں ذکر حال موجودہ، تو ہے اب از گزشتگان چپ رہے، ہجر کی جاں کنی تمام ہوئی، دل ہوا جان بے اماں چپ رہے. غزل. ایک گماں کا حال ہے اور فقط گماں میں ہے، کس نے عذابِ جاں سہا کون عذابِ جاں میں ہے، لمحہ بلمحہ دم بدم آن بآن رم برم، میں بھی گزشتگاں میں ہوں تو بھی گزشتگاں میں ہے، آدم و ذاتِ کبریا کرب میں ہیں جدا جدا، کیا کہوں ان کا ماجرا جو بھی ہے امتحاں میں ہے، شاخ سے اڑ گیا پرند ہے دلے شامِ درد مند، سہن میں ہے ملال سا حزن سا سما میں ہے، خود میں بھی بے اماں ہوں میں تجھ میں بھی بے اماں ہوں میں، کون سہے گا اس کا غم وہ جو میری اماں میں ہے، کیسا حساب کیا حساب حالتِ حال ہے عذاب، زخم نفس نفس میں ہے زہر زماں زماں میں ہے، اس کا فراق بھی زیاں اس کا وصال بھی زیاں، ایک عجیب کشمکش حلقے بے دلاں میں ہے، بود و نبود کا حساب میں نہیں جانتا مگر سارے وجود کی نہیں میرے عدم کی ہاں میں ہے. غزل. ہم تیرا ہجر منانے کے لیے نکلے ہیں، شہر میں آگ لگانے کے لیے نکلے ہیں، شہر کوچوں میں کرو حشر بپا آج کے ہم، اس کے وعدے کو بھلانے کے لیے نکلے ہیں، ہم سے جو روٹھ گیا ہے وہ بہت ہے معصوم، ہم تو اوروں کو منانے کے لیے نکلے ہیں، شہر میں شور ہے وہ یوں کہ گما کے سفری، اپنے ہی آپ میں آنے کے لیے نکلے ہیں، وہ جو تھے شہرِ تحیر تیرے پرفن میں مار، وہی پرفن تجھے ڈھانے کے لیے نکلے ہیں، رہ گزر میں تیری قالین بچھانے والے، خون کا فرش بچھانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہمیں کرنا ہے خدا وند کی امداد سہم، دیرو کعبہ کو لڑانے کے لیے نکلے ہیں۔ سرے شب ایک نئی تمثیل بپا ہونی ہے، اور ہم پردہ اٹھانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہمیں سیراب نئی نسل کو کرنا ہے سہم، خون میں اپنے نہانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم کہیں کے بھی نہیں پر یہ ہے روداد اپنی، ہم کہیں سے بھی نہ جانے کے لیے نکلے ہیں۔ غزل۔ کب اس کا وصال چاہیے تھا، بس ایک خیال چاہیے تھا، کب دل کو جواب سے غرض تھی، ہونٹوں کو سوال چاہیے تھا، شوق ایک نفس تھا اور وفا کو پاسے مہو سال چاہیے تھا، ایک چہرے سادہ تھا جو ہم کو بے مثل و مثال چاہیے تھا، ایک کرب میں ذات و زندگی ہیں ممکن کو محال چاہیے تھا۔ میں کیا ہوں بس ایک ملال ماضی، اس شخص کو حال چاہیے تھا۔ ہم تم جو بچھڑ گئے ہیں ہم کو کچھ دن تو ملال چاہیے تھا۔ غزل۔ اس نے ہم کو گمان میں رکھا اور پھر کم ہی دھیان میں رکھا، کیا قیامت نمو تھی وہ جس نے حشر اس کی اٹھان میں رکھا، جوششے خونے اپنے فن کا حساب ایک چوب ایک چٹان میں رکھا، لمحے لمحے کی اپنی تھی ایک شان، تو نے ہی ایک شان میں رکھا۔ ہم نے پہم قبول و رد کر کے اس کو ایک امتحان میں رکھا، تم تو اس یاد کی امان میں ہو، اس کو کس کی امان میں رکھا، اپنا رشتہ زمین سے ہی رکھو، کچھ نہیں آسمان میں رکھا۔ غزل۔ اپنی منزل کا راستہ بھیجو جان، ہم کو وہاں بلا بھیجو، کیا ہمارا نہیں رہا ساون، زلف یاں بھی کوئی گھٹا بھیجو، نئی کلیاں جو اب کھلی ہیں وہاں ان کی خوشبو کو ایک ذرا بھیجو، ہم نہ جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں، درد بھیجو نہ تم دوا بھیجو، دھول اڑتی ہے جو اس آنگن میں اس کو بھیجو صبا صبا بھیجو، اے فقیرو گلی کے اس گل کی تم ہمیں اپنی خاکے پا بھیجو، شفق شام ہجر کے ہاتھوں اپنی اتری ہوئی قبا بھیجو، کچھ تو رشتہ ہے تم سے کم بختوں، کچھ نہیں کوئی بد دعا بھیجو۔ غزل۔ خود سے رشتے رہے کہاں ان کے، غم تو جانے تھے رائے گا ان کے، مست ان کو گما میں رہنے دے، خانہ برباد ہیں گما ان کے، یار سکھ نیند ہو نصیب ان کو، دکھ یہ ہے دکھ ہیں بے اماں ان کے، کتنی سرسبز تھی زمیں ان کی، کتنے نیلے تھے آسماں ان کے، نوحہ خانی ہے کیا ضرور انہیں، ان کے نغمے ہیں نوحہ خاں ان کے۔ غزل۔ زخم امید بھر گیا کب کا، قیس تو اپنے گھر گیا کب کا، اب تو منہ اپنا مت دکھاؤ مجھے، ناصحو میں سدھر گیا کب کا، آپ اب پوچھنے کو آئے ہیں دل میری جان مر گیا کب کا، آپ ایک اور نیند لے لیجئے، قافلہ کوچ کر گیا کب کا، میرا فہرست سے نکال دو نام، میں تو خود سے مکر گیا کب کا۔ غزل۔ مجھ کو تو گر کے مرنا ہے، باقی کو کیا کرنا ہے؟ شہر ہے چہروں کی تمثیل، سب کا رنگ اترنا ہے، وقت ہے وہ ناٹک جس میں سب کو ڈرا کر ڈرنا ہے، میرے نقش ثانی کو مجھ میں ہی سے ابھرنا ہے، کیسی تلافی کیا تدبیر کرنا ہے اور بھرنا ہے، جو نہیں گزرا ہے اب تک وہ لمحہ تو گزرنا ہے، اپنے گما کا رنگ تھا میں، اب یہ رنگ بکھرنا ہے، ہم دو پائے ہیں سو ہمیں میز پہ جا کر چرنا ہے، چاہیں ہم کچھ بھی کر لیں ہم ایسوں کو سدھرنا ہے، ہم تم ہیں ایک لمحے کے پھر بھی وعدہ کرنا ہے۔ غزل۔ تشنگی نے سراب ہی لکھا، خواب دیکھا تھا خواب ہی لکھا، ہم نے لکھا نصاب تیرا شبی اور بسد آب و تاب ہی لکھا، منشیان شہود نے تاحال ذکر غیب و حجاب ہی لکھا، نہ رکھا ہم نے بیش و کم کا خیال، شوق کو بے حساب ہی لکھا، دوستو ہم نے اپنا حال اسے جب بھی لکھا خراب ہی لکھا، نہ لکھا اس نے کوئی بھی مکتوب پھر بھی ہم نے جواب ہی لکھا، ہم نے اس شہر دین و دولت میں مسخروں کو جناب ہی لکھا۔ غزل۔ تم سے بھی اب تو جا چکا ہوں میں، دور ہاں دور آ چکا ہوں میں، یہ بہت غم کی بات ہو شاید، اب تو غم بھی گنوا چکا ہوں میں، اس گمانے گما کے عالم میں آخرش کیا بھلا چکا ہوں میں، اب ببر شیر اشتہا ہے میری، شاعروں کو تو کھا چکا ہوں میں، میں ہوں معمار پر یہ بتلا دوں شہر کے شہر ڈھا چکا ہوں میں، حال ہے ایک عجب فراغت کا، اپنا ہر غم منا چکا ہوں میں، لوگ کہتے ہیں میں نے جوگ لیا اور دھونی رما چکا ہوں میں، نہیں املا درست غالب کا شیفتا کو بتا چکا ہوں میں۔ غزل۔ گزرا ہیں گزرتے رہتے ہیں، ہم میاں جان مرتے رہتے ہیں، ہائے جانا وہ ناف پیالہ تیرا، دل میں بس گھونٹ اترتے رہتے ہیں، دل کا جلسہ بکھر گیا تو کیا، سارے جلسے بکھرتے رہتے ہیں، یعنی کیا کچھ بھلا دیا ہم نے، اب تو ہم خود سے ڈرتے رہتے ہیں، ہم سے کیا کیا خدا مکرتا ہے، ہم خدا سے مکرتے رہتے ہیں، دل کے سب زخم پیشہ ور ہیں میاں، آن ہا آن بھرتے رہتے ہیں۔ غزل۔ شام تھی اور برگ و گل شل تھے، مگر صبا بھی تھی، ایک عجیب سکوت تھا ایک عجب صدا بھی تھی، ایک ملال کا سا حال محف تھا اپنے حال میں، رقص و نوا تھے بے طرف محفل شب بپا بھی تھی، سامعے صدائے جاں بے سرو کار تھا کہ تھا، ایک گما کی داستان برلب نیم وا بھی تھی، کیا مہو سالے ماجرا ایک پلک تھی جو میاں، بات کی ابتدا بھی تھی بات کی انتہا بھی تھی، ایک سرود روشنی نیمے شب کا خواب تھا، ایک خاموش تیرگی سانحہ آشنا بھی تھی، دل تیرا پیشہ گلا کام خراب کر گیا، ورنہ تو ایک رنج کی حالت بے گلا بھی تھی، دل کے معاملے جو تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک ہوس تھی دل میں جو دل سے گریز پا بھی تھی، بالو پرے خیال کو اب نہیں سمتو سو نصیب، پہلے تھی ایک عجب فضا اور جو پر فضا بھی تھی، خشک ہے چشمہ سارے جاں زرد ہے سبزہ زارے دل، اب تو یہ سوچئے کہ یہاں پہلے کبھی ہوا بھی تھی۔ غزل۔ اے کوئے یار تیرے زمانے گزر گئے، جو اپنے گھر سے آئے تھے وہ اپنے گھر گئے، اب کون زخم و زہر سے رکھے گا سلسلہ، جینے کی اب ہوس ہے ہمیں، ہم تو مر گئے۔ اب کیا کہوں کہ سارا محلہ ہے شرمسار، میں ہوں عذاب میں کہ میرے زخم بھر گئے۔ ہم نے بھی زندگی کو تماشا بنا دیا، اس سے گزر گئے کبھی خود سے گزر گئے، تھا رن بھی زندگی کا عجب طرفہ ماجرا، یعنی اٹھے تو پاؤں مگر جان سر گئے۔ غزل۔ کسی سے کوئی خفا بھی نہیں رہا اب تو، گلا کرو کہ گلا بھی نہیں رہا اب تو، وہ کاہشیں ہیں کہ ایشے جنوں تو کیا، یعنی غرور ذہن رسا بھی نہیں رہا اب تو، شکست ذات کا اقرار اور کیا ہوگا کہ ادعائے وفا بھی نہیں رہا اب تو، چنے ہوئے ہیں لبوں پر تیرے ہزار جواب، شکایتوں کا مزہ بھی نہیں رہا اب تو، ہوں مبتلائے یقین میری مشکلیں مت پوچھ، گمانے عقدہ کشا بھی نہیں رہا اب تو، میرے وجود کا اب کیا سوال ہے، یعنی میں اپنے حق میں برا بھی نہیں رہا اب تو، یہی عطیہ صبح شب وصال ہے کیا کہ سحرے ناز و ادا بھی نہیں رہا اب تو، یقین کر جو تیری آرزو میں تھا پہلے وہ لطف تیرے سوا بھی نہیں رہا اب تو، وہ سکھ وہاں کہ خدا کی ہیں بخششیں کیا کیا، یہاں یہ دکھ کہ خدا بھی نہیں رہا اب تو۔ غزل۔ عذاب ہجر بڑھا لوں اگر اجازت ہو، ایک اور زخم میں کھا لوں اگر اجازت ہو، تمہارے عارض و لب کی جدائی کے دن ہیں، میں جام منہ سے لگا لوں اگر اجازت ہو، تمہارا حسن تمہارے خیال کا چہرہ شباہتوں میں چھپا لوں اگر اجازت ہو، تمہیں سے ہے میرے ہر خواب شوق کا رشتہ، ایک اور خواب کما لوں اگر اجازت ہو، تھکا دیا ہے تمہارے فراق نے مجھ کو، کہیں میں خود کو گرا لوں اگر اجازت ہو، برائے نام بنا میں شب وصال یہاں، شب فراق منا لوں اگر اجازت ہو۔ غزل۔ تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو، میں دل کسی سے لگا لوں اگر اجازت ہو، تمہارے بعد بھلا کیا ہے وعدہ و پیما، بس اپنا وقت گنوا لوں اگر اجازت ہو، تمہارے ہجر کی شبہائے کار میں جانا، کوئی چراغ جلا لوں اگر اجازت ہو، جنوں وہی ہے وہی میں مگر ہے شہر نیا، یہاں بھی شور مچا لوں اگر اجازت ہو، کسے ہے خواہش مرہم گری مگر پھر بھی میں اپنے زخم دکھا لوں اگر اجازت ہو، تمہاری یاد میں جینے کی آرزو ہے ابھی، کچھ اپنا حال سنبھالوں اگر اجازت ہو۔ غزل۔ ہجر کی آنکھوں سے آنکھیں تو ملاتے جائیے، ہجر میں کرنا ہے کیا یہ تو بتاتے جائیے، بن کے خوشبو کی اداسی رہیے دل کے باغ میں، دور ہوتے جائیے نزدیک آتے جائیے، جاتے جاتے آپ اتنا کام تو کیجئے میرا، یاد کا سارا سرو ساما جلاتے جائیے، رہ گئی امید تو برباد ہو جاؤں گا میں، جائیے تو پھر مجھے سچ مچ بھلاتے جائیے، زندگی کی انجمن کا بس یہی دستور ہے، بڑھ کے ملیے اور مل کر دور جاتے جائیے، آخری رشتہ تو ہم میں ایک خوشی غم کا تھا، مسکراتے جائیے آنسو بہاتے جائیے، وہ گلی ہے ایک شرابی چشمے کافر کی گلی، اس گلی میں جائیے تو لڑکھڑاتے جائیے، آپ کو جب مجھ سے شکوا ہی نہیں کوئی تو پھر آگ ہی دل میں لگانی ہے لگاتے جائیے، کوچ ہے خوابوں سے تعبیروں کی سمتوں میں تو پھر جائیے پر دم بدم برباد جاتے جائیے، آپ کا مہمان ہوں میں آپ میرے میزباں، سو مجھے زہر مروت تو پلاتے جائیے، ہے سرے شب اور میرے گھر میں نہیں کوئی چراغ، آگ تو اس گھر میں جانا نہ لگاتے جائیے۔ غزل۔ جز گما اور تھا ہی کیا میرا، فقط ایک میرا نام تھا میرا، نکھتے پیرہن سے اس گل کی سلسلہ بے سبا رہا میرا، مجھ کو خواہش ہی ڈھونڈنے کی نہ تھی، مجھ میں کھویا رہا خدا میرا، تھوک دے خون جان لے وہ اگر عالم ترک مدعا میرا، جب تجھے میری چاہ تھی جانا بس وہی وقت تھا کڑا میرا، کوئی مجھ تک پہنچ نہیں پاتا اتنا آسان ہے پتا میرا، آ چکا پیش وہ مروت سے اب چلوں کام ہو چکا میرا، آج میں خود سے ہو گیا مایوس، آج ایک یار مر گیا میرا۔ غزل۔ ذکر بھی اس سے کیا بھلا میرا، اس سے رشتہ ہی کیا رہا میرا، آج مجھ کو بہت برا کہہ کر آپ نے نام تو لیا میرا، آخری بات تم سے کہنا ہے یاد رکھنا نہ تم کہاں میرا، اب تو کچھ بھی نہیں ہوں میں ویسے، کبھی وہ بھی تھا مبتلا میرا، وہ بھی منزل تلک پہنچ جاتا اس نے ڈھونڈا نہیں پتا میرا، تجھ سے مجھ کو نجات مل جائے تو دعا کر کہ ہو بھلا میرا، کیا بتاؤں بچھڑ گیا یارا ایک بلقیس سے صبا میرا۔ غزل۔ حواس میں تو نہ تھے پھر بھی کیا نہ کر آئے، کہ دار پر گئے ہم اور پھر اتر آئے، عجیب حال کے مجنوں تھے جو بعش و ناز، بسوئے بادیا محمل میں بیٹھ کر آئے، کبھی گئے تھے میاں جو خبر کو صحرا کی، وہ آئے بھی تو بگولوں کے ساتھ گھر آئے، کوئی جنوں نہیں سودائی یعنی صحرا کو، کہ جو عذاب بھی آئے وہ شہر پر آئے، بتاؤ دام گرو چاہیے تمہیں اب کیا، پرندگانِ ہوا خاک پر اتر آئے، عجب خلوص سے رخصت کیا گیا ہم کو، خیال خام کا تاوان تھا سو بھر آئے۔ غزل۔ نہ ہم رہے نہ وہ خوابوں کی زندگی ہی رہی، گما گما سی مہک خود کو ڈھونڈتی ہی رہی، عجب طرح رخ آئندگی کا رنگ اڑا، دیارے ذات میں از خود گزشتگی ہی رہی، حریم شوق کا عالم بتائیں کیا تم کو، حریم شوق میں بس شوق کی کمی ہی رہی، پسے نگاہ تغافل تھی ایک نگاہ کے تھی، جو دل کے چہرے حسرت کی تازگی ہی رہی، عجیب آئینے پرتوے تمنا تھا، تھی اس میں ایک اداسی کے جو سجی ہی رہی، بدل گیا سبھی کچھ اس دیارے بودش میں، گلی تھی جو تیری جاں وہ تیری گلی ہی رہی، تمام دل کے محلے اجڑ چکے تھے مگر بہت دنوں تو ہنسی ہی رہی خوشی ہی رہی، وہ داستان تمہیں اب بھی یاد ہے کہ نہیں، جو خون تھوکنے والوں کی بے حسی ہی رہی، سناؤں میں کسے افسانے خیال ملال، تیری کمی ہی رہی اور میری کمی ہی رہی۔ غزل۔ کوئے جانا میں اور کیا مانگو، حالتے حالے یک صدا مانگو، ہر نفس تم یقین منم سے رزق اپنے گمان کا مانگو، ہے اگر وہ بہت ہی دل نزدیک اس سے دوری کا سلسلہ مانگو، درے مطلب ہے کیا طلب انگیز، کچھ نہیں وہاں سو کچھ بھی جا مانگو، گوشہ گیرے غبارے ذات ہوں میں، مجھ میں ہو کر میرا پتا مانگو، منکرانے خدائے بخشندہ اس سے تو اور ایک خدا مانگو، اس شکم رقص گر کے سائل ہو، ناف پیالے کی تم متا مانگو، لاکھ جنجال مانگنے میں ہیں، کچھ نہ مانگو فقط دعا مانگو۔ غزل۔ سرے صحرا حباب بیچے ہیں، لبے دریا سراب بیچے ہیں، اور تو کیا تھا بیچنے کے لیے، اپنی آنکھوں کے خواب بیچے ہیں، خود سوال ان لبوں سے کر کے میاں، خود ہی ان کے جواب بیچے ہیں، زلف کوچوں میں شانہ کشنے تیرے، کتنے ہی پیچو تاب بیچے ہیں، شہر میں ہم خراب حالوں نے حال اپنے خراب بیچے ہیں، جانے من تیری بے نقابی نے آج کتنے نقاب بیچے ہیں، میری فریاد نے سکوت کے ساتھ اپنے لب کے عذاب بیچے ہیں۔ غزل۔ نئی خواہش رچائی جا رہی ہے، تیری فرقت منائی جا رہی ہے، نبھائی تھی نہ ہم نے جانے کس سے، کہ اب سب سے نبھائی جا رہی ہے، ہمارے دل محلے کی گلی سے ہماری لاش لائی جا رہی ہے، کہاں لذت وہ سوزے جستجو کی، یہاں ہر چیز پائی جا رہی ہے، خوشا احوال اپنی زندگی کا سلیقے سے گوائی جا رہی ہے، دریچوں سے تھا اپنے بیر ہم کو سو خود دیمک لگائی جا رہی ہے، جدائی موسموں کی دھوپ سنیو میری کیاری جلائی جا رہی ہے، میری جاں اب یہ صورت ہے کہ مجھ سے تیری عادت چھڑائی جا رہی ہے، میں پہم ہار کے یہ سوچتا ہوں وہ کیا شے ہے جو ہاری جا رہی ہے۔ غزل۔ تیری قیمت گھٹائی جا رہی ہے، مجھے فرقت سکھائی جا رہی ہے، یہ ہے تعمیر دنیا کا زمانہ، حویلی دل کی ڈھائی جا رہی ہے، وہ شے جو صرف ہندوستان کی تھی وہ پاکستان لائی جا رہی ہے، کہاں کا دین کیسا دین کیا دین، یہ کیا گڑبڑ مچائی جا رہی ہے، شعور آدمی کی سرزمین تک خدا کی اب دہائی جا رہی ہے، بہت سی صورتیں منظر میں لا کر تمنا آزمائی جا رہی ہے، مجھے اب ہوش آتا جا رہا ہے، خدا تیری خدائی جا رہی ہے، نہیں معلوم کیا سازش ہے دل کی کہ خود ہی مات کھائی جا رہی ہے، ہے ویرانی کی دھوپ اور ایک آنگن اور اس پر لو چلائی جا رہی ہے۔ غزل۔ عجب ایک طور ہے جو ہم ستم ایجاد رکھیں، کہ نہ اس شخص کو بھولیں نہ اسے یاد رکھیں، عہد اس کوچے دل سے ہے سو اس کوچے میں، ہے کوئی اپنی جگہ ہم جسے برباد رکھیں، کیا کہیں کتنے ہی نکتے ہیں جو برتے نہ گئے، خوش بدن نشق کریں اور ہمیں استاد رکھیں، بے ستوں ایک نواحی میں ہے شہر دل کی، پیشہ انعام کریں اور کوئی فرہاد رکھیں، آشیانہ کوئی اپنا نہیں پر شوق یہ ہے، ایک قفس لائیں کہیں سے کوئی صیاد رکھیں، ہم کو انفاس کی اپنے ہے عمارت کرنی، اس عمارت کی لبوں پر تیرے بنیاد رکھیں۔ غزل۔ کیا یہ آفت نہیں عذاب نہیں، دل کی حالت بہت خراب نہیں، بود پل پل کی بے حسابی ہے، کہ محاسب نہیں حساب نہیں، خوب گاؤ بجاؤ اور پیو، ان دنوں شہر میں جناب نہیں۔ سب بھٹکتے ہیں اپنی گلیوں میں، تابہ خود کوئی باریاب نہیں۔ تو ہی میرا سوال ازل سے ہے اور ساجن تیرا جواب نہیں۔ حفظ ہے شمسِ بازغاں مجھ کو، پر میسر وہ ماہتاب نہیں۔ تجھ کو دل درد کا نہیں احساس، سو میری پنڈلیوں کو داب نہیں۔ نہیں جڑتا خیال کو بھی خیال، خواب میں بھی تو کوئی خواب نہیں۔ سترے منہ اس کی زیر ناف کی ہائے، جس کی چاقو زنوں کو تاب نہیں۔ غزل۔ اب کسی سے میرا حساب نہیں، میری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں۔ خون کے گھونٹ پی رہا ہوں میں، یہ میرا خون ہے شراب نہیں۔ میں سرابی ہوں میری آس نہ چھین، تو میری آس ہے سراب نہیں۔ نوچ پھینکے لبوں سے میں نے سوال، طاقت شوخیے جواب نہیں۔ غم ابد کا نہیں ہے آن کا ہے، اور اس کا کوئی حساب نہیں۔ بودشک رد ہے ایک رد، یعنی اس کی فطرت میں انقلاب نہیں۔ غزل۔ سب چلے جاؤ مجھ میں تاب نہیں، نام کو بھی اب اضطراب نہیں۔ خون کر دوں تیرے شباب کا میں، مجھ سا قاتل تیرا شباب نہیں۔ ایک کتاب وجود ہے تو سہی، شاید اس میں دعا کا باب نہیں۔ تو جو پڑھتا ہے بو علی کی کتاب، کیا یہ عالم کوئی کتاب نہیں؟ اپنی منزل نہیں کوئی فریاد، رخش بھی اپنا بدرکاب نہیں۔ ہم کتابی صدا کے ہیں لیکن حسب منشا کوئی کتاب نہیں۔ بھول جانا نہیں گناہ اسے، یاد کرنا اسے ثواب نہیں۔ پڑھ لیا اس کی یاد کا نسخہ، اس میں شہرت کا کوئی باب نہیں۔ غزل۔ کام کی بات میں نے کی ہی نہیں، یہ میرا طور زندگی ہی نہیں۔ اے امید اے امید نومیداں، مجھ سے میت تیری اٹھی ہی نہیں۔ میں جو تھا اس گلی کا مست خرام، اس گلی میں میری چلی ہی نہیں۔ یہ سنا ہے کہ میرے کوچ کے بعد اس کی خوشبو کہیں بسی ہی نہیں۔ تھی جو ایک فاختہ اداس اداس، صبح وہ شاخ سے اڑی ہی نہیں۔ مجھ میں اب میرا جی نہیں لگتا، اور ستم یہ کہ میرا جی ہی نہیں۔ وہ جو رہتی تھی دل محلے میں، پھر وہ لڑکی مجھے ملی ہی نہیں۔ جائیے اور خاک اڑائیے آپ، اب وہ گھر کیا کہ وہ گلی ہی نہیں۔ ہائے وہ شوق جو نہیں تھا کبھی، ہائے وہ زندگی جو تھی ہی نہیں۔ غزل۔ طفلانے کوچا گرد کے پتھر بھی کچھ نہیں، سودا بھی ایک وہم ہے اور سر بھی کچھ نہیں۔ میں اور خود کو تجھ سے چھپاؤں گا، یعنی میں، لے دیکھ لے میاں میرے اندر بھی کچھ نہیں۔ بسے غبارے وہم ہے یک کوچا گرد کا، دیوارے بود کچھ نہیں اور در بھی کچھ نہیں۔ یہ شہردارو محتسبو مولوی ہی کیا، پیرے مغانو رندو قلندر بھی کچھ نہیں۔ شیخ حرام لقمہ کی پرواہ ہے کیوں تمہیں، مسجد بھی اس کی کچھ نہیں، ممبر بھی کچھ نہیں۔ مقدور اپنا کچھ بھی نہیں اس دیار میں، شاید وہ جبر ہے کہ مقدر بھی کچھ نہیں۔ جانی میں تیرے ناف پیالے پہ ہوں فدا، یہ اور بات ہے تیرا پیکر بھی کچھ نہیں۔ یہ شب کا رقص و رنگ تو کیا، سن میری کہن، صبح شتاب کوش کا دفتر بھی کچھ نہیں۔ ہے اب تو ایک حال سکون ہمیش بھی، پرواز کا تو ذکر ہی کیا، پر بھی کچھ نہیں۔ کتنا ڈراؤنا ہے یہ شہر نبود و بود، ایسا ڈراؤنا کہ یہاں ڈر بھی کچھ نہیں۔ پہلو میں ہے جو میرے کہیں اور ہے وہ شخص، یعنی وفائے عہد کا بستر بھی کچھ نہیں۔ نسبت میں ان کی جو ہے اذیت وہ ہے، مگر شہرک بھی کوئی شے نہیں اور سر بھی کچھ نہیں۔ یارہ تمہیں جو مجھ سے گلا ہے تو کس لیے، مجھ کو تو اعتراض خدا پر بھی کچھ نہیں۔ گزرے گی جون شہر میں رشتوں کے کس طرح، دل میں بھی کچھ نہیں ہے زباں پر بھی کچھ نہیں۔ غزل۔ وہ بھی کیا کچھ نہ کرنے والے تھے، بس کوئی دم میں مرنے والے تھے، تھے گلے اور گرد باد کی شام، اور ہم سب بکھرنے والے تھے۔ وہ جو آتا تو اس کی خوشبو میں آج ہم رنگ بھرنے والے تھے۔ صرف افسوس ہے یہ طنز نہیں، تم نہ سنورے سنورنے والے تھے۔ یوں تو مرنا ہے ایک بار، مگر ہم کئی بار مرنے والے تھے۔ غزل۔ جب ہم کہیں نہ ہوں گے تب شہر بھر میں ہوں گے، پہنچے گی جو نہ اس تک ہم اس خبر میں ہوں گے۔ تھک کر گریں گے جس دم باہوں میں تیری آ کر، اس دم بھی کون جانے ہم کس سفر میں ہوں گے۔ اے جانے عہد و پیماں ہم گھر بسائیں گے، ہاں تو اپنے گھر میں ہوگا ہم اپنے گھر میں ہوں گے۔ میں لے کے دل کے رشتے گھر سے نکل چکا ہوں، دیوار و در کے رشتے دیوار و در میں ہوں گے۔ تجھ عکس کے سوا بھی اے حسن وقت رخصت، کچھ اور عکس بھی تو اس چشم تر میں ہوں گے۔ ایسے سراب تھے وہ، ایسے تھے کچھ کہ اب بھی، میں آنکھ بند کر لوں تب بھی نظر میں ہوں گے۔ اس کے نقوش پا کو راہوں میں ڈھونڈنا کیا، جو اس کے زیر پا تھے وہ میرے سر میں ہوں گے۔ وہ بیشتر ہیں جن کو کل کا خیال کم ہے، تو رک سکے تو ہم بھی ان بیشتر میں ہوں گے۔ آنگن سے وہ جو پچھلے دالان تک بسے تھے، جانے وہ میرے سائے اب کس کھنڈر میں ہوں گے۔ غزل۔ وہ جو تھا وہ کبھی ملا ہی نہیں، سو گریباں کبھی سلا ہی نہیں، اس سے ہر دم معاملہ ہے مگر درمیاں کوئی سلسلہ ہی نہیں۔ بے ملے ہی بچھڑ گئے ہم تو، سو گلے ہیں کوئی گلا ہی نہیں۔ چشمے میگوں سے ہے مغا نے کہا، مست کر دے مگر پلا ہی نہیں۔ تو جو ہے جان، تو جو ہے جانا، تو ہمیں آج تک ملا ہی نہیں۔ مست ہوں میں مہک سے اس گل کی، جو کسی باغ میں کھلا ہی نہیں۔ ہائے جان اس کا وہ پیالہ ناف، جام ایسا کوئی ملا ہی نہیں۔ تو ہے ایک عمر سے فغاں پیشہ، ابھی سینہ تیرا چھلا ہی نہیں۔ غزل۔ سر پر ایک سچ مچ کی تلوار آئے تو، کوئی قاتل برسر کار آئے تو، سرخ رو ہو جاؤں میں تو یار ابھی، دل سلیقے سے سرے دار آئے تو۔ وقت سے اب اور کیا رشتہ کریں، جانے جانا ہم تجھے ہار آئے تو۔ سب ہیں حامی آسماں کے اے زمین، کوئی تیرا بھی طرفدار آئے تو۔ اے عزادارو کرو مجلس بپا، آدمی انسان کو مار آئے تو۔ غزل۔ ٹھہروں نہ گلی میں تیری وحشت نے کہا تھا، میں حد سے گزر جاؤں محبت نے کہا تھا۔ در تک تیرے لائی تھی نسیم نفس انگیز، دم بھر نہ رکوں یہ تیری نکہت نے کہا تھا۔ احسان کسی سرو کے سائے کا نہ لوں میں، مجھ سے ہی تیرے فتنہ قامت نے کہا تھا۔ مارا ہوں مشیت کا نہیں کچھ میری مرضی، یہ بھی تیرے قامت کی قیامت نے کہا تھا۔ دل شہر سے کر جاؤں سفر میں سوئے دنیا، مجھ سے تو یہی میری سہولت نے کہا تھا۔ غزل۔ یاد اسے انتہائی کرتے ہیں، سو ہم اس کی برائی کرتے ہیں۔ پسند آتا ہے دل سے یوسف کو وہ جو یوسف کے بھائی کرتے ہیں، ہے بدن خواب وصل کا دنگل، آؤ زور آزمائی کرتے ہیں۔ اس کو اور غیر کو خبر ہی نہیں، ہم لگائی بجھائی کرتے ہیں۔ حالت وصل میں بھی ہم دونوں لمحہ لمحہ جدائی کرتے ہیں۔ آپ جو میری جاہیں میں دل ہوں، مجھ سے کیسے جدائی کرتے ہیں۔ باوفا ایک دوسرے سے میاں، ہر نفس بے وفائی کرتے ہیں۔ جو ہیں سرحد کے پار سے آئے، وہ بہت خود ستائی کرتے ہیں۔ پل قیامت کے سود خار ہیں جون، یہ ابد کی کمائی کرتے ہیں۔ غزل۔ میں نہ ٹھہروں نہ جان تو ٹھہرے، کون لمحوں کے روبرو ٹھہرے۔ نہ گزرنے پہ زندگی گزری، نہ ٹھہرنے پہ چار سو ٹھہرے۔ ہے میری بزم بے دلی بھی عجیب، دل پرخوں جہاں سبو ٹھہرے۔ میں یہاں مدتوں میں آیا ہوں، ایک ہنگامہ کوبکو ٹھہرے۔ محفل رخصتے ہمیشہ ہے، آؤ ایک حشرے ہاؤ ہو ٹھہرے۔ ایک توجہ عجب ہے سمتوں میں، کہ نہ بولوں تو گفتگو ٹھہرے۔ کچھ ادا تھی بہت امید مگر، ہم بھی جان ایک ہیلا جو ٹھہرے۔ ایک چاکے برہنگی ہے وجود، پیرہن ہو تو بے رفو ٹھہرے۔ میں جو ہوں کیا نہیں ہوں میں خود بھی، خود سے بات آج دو بدو ٹھہرے۔ باغ جان سے ملا نہ کوئی ثمر، جان ہم تو نمو نمو ٹھہرے۔ غزل۔ خون تھوکے تھی زندگی کب تک، یاد آئے گی اب تیری کب تک۔ جانے والوں سے پوچھنا یہ سبا، رہے آباد دل گلی کب تک۔ ہو کبھی تو شراب وصل نصیب، پیے جاؤں میں خون ہی کب تک۔ دل نے جو عمر بھر کمائی ہے، وہ دکھن دل سے جائے گی کب تک۔ جس میں تھا سوزے آرزو اس کا، شب غم وہ ہوا چلی کب تک۔ بنی آدم کی زندگی ہے عذاب، یہ خدا کو رلائے گی کب تک۔ حادثہ زندگی ہے آدم کی، ساتھ دے گی بھلا خوشی کب تک۔ ہے جہنم جو یاد اب اس کی، وہ بہشت وجود تھی کب تک۔ وہ صبا اس کے بن جو آئی تھی، وہ اسے پوچھتی رہی کب تک۔ میر جونی ذرا بتائیں تو، خود میں ٹھہریں گے آپ ہی کب تک۔ حال سہنے وجود ٹھہرے گا، تیرا ہنگامے رخصتی کب تک۔ غزل۔ میں سہوں کربے زندگی کب تک، رہے آخر تیری کمی کب تک۔ کیا میں آنگن میں چھوڑ دوں سونا، جی جلائے گی چاندنی کب تک۔ اب فقط یاد رہ گئی ہے تیری، اب فقط تیری یاد بھی کب تک۔ میں بھلا اپنے ہوش میں کب تھا، مجھ کو دنیا پکارتی کب تک۔ خیمہ گاہ شمال میں آخر، اس کی خوشبو رچی بسی کب تک۔ اب تو بس آپ سے گلا ہے یہی، یاد آئیں گے آپ ہی کب تک۔ مرنے والوں ذرا بتاؤ تو، رہے گی یہ چلا چلی کب تک۔ جس کی ٹوٹی تھی سانس آخر شب، دفن وہ آرزو ہوئی کب تک۔ دوزخ ذات باوجود تیرے، شب فرقت نہیں جلی کب تک۔ اپنے چھوڑے ہوئے محلوں پر، رہا دوران جانکنی کب تک۔ نہیں معلوم میرے آنے پر، اس کے کوچے میں لو چلی کب تک۔ غزل۔ دل سے ہے بہت گریز پا تو، تو کون ہے اور ہے بھی کیا تو؟ کیوں مجھ میں گوا رہا ہے خود کو، مجھ ایسے یہاں ہزار ہاتھ تو۔ ہے تیری جدائی اور میں ہوں، ملتے ہی کہیں بچھڑ گیا تو۔ پوچھے جو تجھے کوئی ذرا بھی، جب میں نہ رہوں تو دیکھنا تو۔ ایک سانس ہی بس لیا ہے میں نے، تو سانس نہ تھا سو کیا ہوا تو؟ ہے کون جو تیرا دھیان رکھے، باہر میرے بس کہیں نہ جا تو۔ غزل۔ وہ خیال محال کس کا تھا، آئینہ بے مثال کس کا تھا؟ سفری اپنے آپ سے تھا میں، ہجر کس کا وصال کس کا تھا؟ میں تو خود میں کہیں نہ تھا موجود، میرے لب پر سوال کس کا تھا؟ تھی میری ذات خیال آشوب، جانے میں ہم خیال کس کا تھا؟ جبکہ میں ہر نفس تھا بے احوال، وہ جو تھا میرا حال کس کا تھا؟ دو پہر بادے تند کوچے یار، وہ غبارِ ملال کس کا تھا؟ غزل۔ حال خوش تذکرہ نگاروں کا، تھا تو ایک شہر خاک ساروں کا، پہلے رہتے تھے کوچے دل میں، اب پتہ کیا ہے دل فگاروں کا، کوئے جانا کی ناکہ بندی میں، بسترہ اب کہاں ہے یاروں کا، چلتا جاتا ہے سانس کا لشکر، کون پرسا ہے یادگاروں کا، اپنے اندر ہی گھٹ رہا ہوں میں، مجھ سے کیا ذکر رہ گزاروں کا، ان سے جو شہر میں ہیں بے دعویٰ، عیش مت پوچھ دعوے داروں کا، کیسا یہ مارکا ہے برپا جو نہ پیادوں کا نہ سواروں کا، بات تشبیح کی نہ کی جو تو، دہر ہے صرف استعاروں کا، میں تو خیر اپنی جان ہی سے گیا، کیا ہوا جانے جانساروں کا، کچھ نہیں اب سوائے خاکستر، ایک جلسہ تھا شولہ خاروں کا۔ غزل۔ شہر بشہر کر سفر، زادے سفر لیے بغیر، کوئی اثر کیے بغیر، کوئی اثر لیے بغیر، کوہو بہر میں ہم صغیر، کچھ نہیں اب بجز ہوا، دیکھیو پلٹیو نہ آج شہر سے پر لیے بغیر، وقت کے مارکے میں تھیں مجھ کو رعایتیں حوث، میں سرے مارکا گیا اپنی سپر لیے بغیر، کچھ بھی ہو قتل گاہ میں حسن بدن کا ہے ضرر، ہم نہ کہیں سے آئیں گے دوش پہ سر لیے بغیر، قریائے گریا میں میرا گریا ہنر ورانہ ہے، یہاں سے کہیں ٹلوں گا میں دادے ہنر لیے بغیر، اس کے بھی کچھ گلے ہیں دل، ان کا حساب تم رکھو، دید نے اس میں کی بسر اس کی خبر لیے بغیر، اس کا سخن بھی جا سے ہے اور وہ جان تم سے ہے، شہرائے شہر ہو تو کیا شہر میں گھر لیے بغیر۔ غزل۔ گلے سے باز آیا جا رہا ہے، سو پہم گنگنایا جا رہا ہے، نہیں مطلب کسی پر طنز کرنا، ہنسی میں مسکرایا جا رہا ہے، وہاں اب میں کہاں، اب تو وہاں سے میرا سامان لایا جا رہا ہے، عجب ہے ایک حالت سی ہوا میں ہمیں جیسے گنوایا جا رہا ہے، اب اس کا نام بھی کب یاد ہوگا جسے ہر دم بھلایا جا رہا ہے، چراغ اس طرح روشن کر رہا ہوں کہ جیسے گھر جلایا جا رہا ہے، بھلا تم کب چلے تھے یوں سنبھل کر، کہاں سے اٹھ کے جایا جا رہا ہے، تو کیا اب نیند بھی آنے لگی ہے، تو بستر کیوں بچھایا جا رہا ہے۔ غزل۔ گما کی ایک پریشاں منظری ہے، بس ایک دیوار ہے اور بے دری ہے، اگرچہ زہر ہے دنیا کی ہر بات، میں پی جاؤں اسی میں بہتری ہے، تو اے باد خزاں اس گل سے کہیو کہ شاخ امید کی اب تک ہری ہے، گلی میں اس نگارے ناشنو کی فغاں کرنا ہماری نوکری ہے، کوئی لہکے خیابان سبا میں، یہاں تو آگ سینے میں بھری ہے۔ غزل۔ دل تمنا سے ڈر گیا جانم، سارا نشہ اتر گیا جانم، ایک پلک بیچ رشتے جاں سے ہر زمانہ گزر گیا جانم، تھا غضب فیصلے کا ایک لمحہ، کون پھر اپنے گھر گیا جانم، جانے کیسی ہوا چلی ایک بار، دل کا دفتر بکھر گیا جانم، اپنی خواب و خیال دنیا کو کون برباد کر گیا جانم، تھی ستم ہجر کی مسیحائی، آخرش زخم بھر گیا جانم، اب بھلا کیا رہا ہے کہنے کو، یعنی میں بے اثر گیا جانم، نہ رہا دل نہ داستان دل کی، اب تو سب کچھ بسر گیا جانم، زہر تھا اپنے طور سے جینا، کوئی ایک تھا جو مر گیا جانم۔ غزل۔ کون سے شوق کس حوث کا نہیں، دل میری جان تیرے بس کا نہیں، راہ تم کارواں کی لو کہ مجھے شوق کچھ نغمے جرس کا نہیں، ہاں میرا وہ معاملہ ہے کہ اب کام یارانے نکتا رس کا نہیں، ہم کہاں سے چلے ہیں اور کہاں کوئی اندازہ پیش و پس کا نہیں، ہو گئی اس گلے میں عمر تمام، پاس شولے کو خارو خس کا نہیں، مجھ کو خود سے جدا نہ ہونے دو، بات یہ ہے میں اپنے بس کا نہیں، کیا لڑائی بھلا کہ ہم میں سے کوئی بھی سینکڑوں برس کا نہیں۔ غزل۔ کوئی گما بھی نہیں درمیاں گما ہے یہی، اسی گما کو بچا لوں کہ درمیاں ہے یہی، یہ آدمی کے ہیں انفاس جس کے زہر فروش، اسے بٹھاؤ کہ میرا مزاج داں ہے یہی، کبھی کبھی جو نہ آؤ نظر تو سہ لیں گے، نظر سے دور نہ ہونا کہ امتحاں ہے یہی۔ میں آسماں کا عجب کچھ لحاظ رکھتا ہوں، جو اس زمین کو سہلے وہ آسماں ہے یہی۔ یہ ایک لمحہ جو دریافت کر لیا میں نے، وصال جاں ہے یہی اور فراق جاں ہے یہی۔ تم ان میں سے ہو جو یہاں فتح مند ٹھہرے ہیں، سنو کہ وجہ غم دل شکستگاں ہے یہی۔ غزل۔ بخشش ہوا یقین گماں بے لباس ہے، ہے آگ جامہ زیب دھواں بے لباس ہے، ہے یہ فضا ہزار لباسوں کا ایک لباس، جو بے لباس ہے وہ کہاں بے لباس ہے۔ ملبوس تار تارے نفس ہے زیان سود، سودے زیاں یہ ہے کہ زیاں بے لباس ہے۔ محمل نشین رنگ کوئی پوستین رنگ، ریگے رواں ہوں ریگے رواں بے لباس ہے۔ اب پارا پارا پوشش گفتار بھی نہیں، ہیں سانس بے رفو سزیاں بے لباس ہے۔ سب جامہ پوش جس کا ہے یہ جسم برہنا، خلوت سرائے جام وہ جاں بے لباس ہے۔ ہے بود اور نبود میں پوشش نہ پیرہن، یارہ مکین کیا کہ مکاں بے لباس ہے۔ تو خود ہی دیکھ رنگ بدن اپنا جوش رنگ، تو اپنے ہی لباس میں جاں بے لباس ہے۔ غم کی برہنگی کو کہاں سے جڑے لباس، میں لب سیے ہوئے ہوں فغاں بے لباس ہے۔ غزل۔ رہن سرشاری فضا کے ہیں، آج کے بعد ہم ہوا کے ہیں، ہم کو ہرگز نہیں خدا منظور، یعنی ہم بے طرح خدا کے ہیں۔ ہم کہیں جان حاصل ایجاد، کیا ستم ہے کہ ہم فنا کے ہیں۔ کائنات سکوت بس خاموش، ہم تو شوق سخن سرا کے ہیں۔ جتنے بھی اہل فن ہیں دنیا کے، ملتمس باب التجا کے ہیں۔ یاد آ جائیے کہ سب فتنے آپ کی کیوں کے اور کیا کے ہیں۔ اب کوئی گفتگو نہیں ہوگی، ہم فنا کے تھے ہم فنا کے ہیں۔ غزل۔ یہاں تو کوئی من چلا ہی نہیں، کہ جیسے یہ شہر بلا ہی نہیں۔ تیرے حسرتی کے ہے دل پر یہ داغ، کوئی اب تیرا مبتلا ہی نہیں۔ ہوئی اس گلی میں فضیحت بہت، مگر میں وہاں سے ٹلا ہی نہیں۔ نکل چل کبھی آپ سے جانے جاں، تیرے دل میں تو ولولا ہی نہیں۔ دمے آخرے شب جو بچھڑے تو بس، پتا پھر کسی کا چلا ہی نہیں۔ قیامت تھی اس کے شکم کی شکن، کوئی بس میرا پھر چلا ہی نہیں۔ اسے خون سے اپنے سینچا، مگر تمنا کا پودا پھلا ہی نہیں۔ کہاں جا کے دنیا کو ڈالو بھلا، ادھر تو کوئی مزبلا ہی نہیں۔ ایک امبوہ خونی دلا ہے، مگر کسی میں کوئی حوصلہ ہی نہیں۔ غزل۔ دل کی تکلیف کم نہیں کرتے، اب کوئی شکوہ ہم نہیں کرتے۔ جانے جاں تجھ کو اب تیری خاطر، یاد ہم کوئی دم نہیں کرتے۔ دوسری ہار کی ہوس ہے سو ہم سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ وہ بھی پڑتا نہیں ہے اب دل سے، ہم بھی نالے کو نم نہیں کرتے۔ جرم میں ہم کمی کریں بھی تو کیوں، تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے۔ غزل۔ دل کتنا آباد ہوا جب دید کے گھر برباد ہوئے، وہ بچھڑا اور دھیان میں اس کے 100 موسم میں جاند ہوئے۔ ناموری کی بات دیگر ہے، ورنہ یاروں سوچو تو، گن لو اب تک کتنے تیشے بے خونے فرہاد ہوئے۔ لائیں کہاں سے بول رسیلے ہوٹوں کی ناداری میں، سمجھو ایک زمانہ گزرا بوسوں کی امداد ہوئے۔ تم میری یہ خود مستی ہو، میں ہوں تمہاری خود بینی، رشتے میں اس عشق کے ہم تم دونوں بے بنیاد ہوئے۔ میرا کیا ایک موج ہوا ہوں، پر یوں ہے اے غنچہ دہن، تو نے دل کا باغ جو چھوڑا غنچے بے استاد ہوئے۔ عشق محلے میں اب یاروں کیا کوئی معشوق نہیں، کتنے قاتل موسم گزرے، شور ہوئے فریاد ہوئے۔ ہم نے دل کو مار رکھا ہے اور جتاتے پھرتے ہیں، ہم دل زخمی مشگاں خونی، ہم نہ ہوئے جلاد ہوئے۔ برق کیا ہے عکس بدن نے تیرے، ہمیں ہے تنگ قبا، تیرے بدن پر جتنے تل ہیں سارے ہم کو یاد ہوئے۔ تو نے کبھی سوچا ہوگا، سوچا بھی ہے مست ادا، تیری ادا کی آبادی پر کتنے گھر برباد ہوئے۔ جو کچھ بھی روداد سخن تھی، ہوٹوں کی دوری سے تھی، جب ہوٹوں سے ہونٹ ملے تو یکدم بے روداد ہوئے۔ خاک نشینوں سے کوچے کے کیا کیا نخوت کرتے ہیں، جانا جان تیرے دربا تو فرعون و شداد ہوئے۔ شہروں میں ہی خاک اڑا لو، شور مچا لو، بے حالو، جن رشتوں کی سوچ رہے ہو وہ کب کے برباد ہوئے، سمتوں میں بکھری وہ خلوت، وہ دل کی رنگ آبادی، یعنی وہ جو بام و در تھے یکسر گرد و باد ہوئے، تو نے رندوں کا حق مارا، میں خانوں میں رات گئے، شیخ کھرے سید ہیں ہم تو، ہم نے سنا ناشاد ہوئے۔ غزل۔ جبر پر اختیار ہے اما ہاں، بے قراری قرار ہے اما ہاں، ایزدو ایزداں ہے تیر انداز، اہرمن دل فگار ہے اما ہاں، میرے آغوش میں ہے جو اس کا دم بدم انتظار ہے اما ہاں، ہے رقیب اس کا دوسرا عاشق، وہی ایک اپنا یار ہے اما ہاں، یار زردی ہے رنگ پر اپنے، سو خزاں تو بہار ہے اما ہاں، لبو پستانو ناف اس کے نہ پوچھ، ایک آشوب کار ہے اما ہاں، سنگے در کے ہوں یا ہوں دار کے لوگ، سب پہ شہوت سوار ہے اما ہاں، اب تو انسان کے معجزے ہیں عام، اور انسان خوار ہے اما ہاں۔ غزل۔ ایک ہی بار بار ہے اما ہاں، ایک ابس پہ شمار ہے اما ہاں، ذرہ ذرہ ہے خود گریزانی، نظم ایک انتشار ہے اما ہاں، ہو وہ یزداں کہ آدم و ابلیس، جو بھی ہے خود شکار ہے اما ہاں، وہ جو ہے جو کہیں نہیں اس کا، سب کے سینوں پہ بار ہے اما ہاں، اپنی بے روزگاری یہ جاوید، ایک عجب روزگار ہے اما ہاں، شب خرابات میں تھا حشر بپا، کہ سخن ہرزہ کار ہے اما ہاں، کیا کہوں فاصلے کے بارے میں، رہ گزر رہ گزار ہے اما ہاں، بھولے بھولے سے ہیں وہ عارض و لب، یاد اب یادگار ہے اما ہاں۔ غزل۔ بڑا احسان ہم فرما رہے ہیں کہ ان کے خط انہیں لوٹا رہے ہیں، نہیں ترک محبت پر وہ راضی، قیامت ہے کہ ہم سمجھا رہے ہیں، یقین کا راستہ طے کرنے والے بہت تیزی سے واپس آ رہے ہیں، یہ مت بھولو کہ یہ لمحات ہم کو بچھڑنے کے لیے ملوا رہے ہیں، تعجب ہے کہ عشق و عاشقی سے ابھی کچھ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، تمہیں چاہیں گے جب چھن جاؤ گی تم، ابھی ہم تم کو ارزاں پا رہے ہیں، کسی صورت انہیں نفرت ہو ہم سے، ہم اپنے عیب خود گنوا رہے ہیں، وہ پاگل مست ہے اپنی وفا میں، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، دلیلوں سے اسے قائل کیا تھا، دلیلیں دے کے اب پچھتا رہے ہیں، تیری باہوں سے ہجرت کرنے والے نئے ماحول میں گھبرا رہے ہیں، یہ جذبہ عشق ہے یا جذبہ رحم، تیرے آنسو مجھے رلوا رہے ہیں، عجب کچھ ربط ہے تم سے کہ تم کو ہم اپنا جان کر ٹھکرا رہے ہیں، وفا کی یادگاریں تک نہ ہوں گی، میری جان بس کوئی دن جا رہے ہیں۔ غزل۔ خود مست ہوں، خود سے عاملہ ہوں، اب میں لبے زخمے بے گلا ہوں، میں ہم سفروں کی گرد کے بیچ ایک خود سفری کا قافلہ ہوں، خوشبو کے بدن میں تیرا ملبوس، دم لے کر ابھی نہیں سلا ہوں، میں نشے ذات میں نہتا، احباب سے اپنے آ ملا ہوں، میں سرسرے لفظ میں ہوں مانی، بس اپنی جگہ سے کب ہلا ہوں۔ غزل۔ شام تک میری بے کلی ہے شراب، شام کو میری سرخوشی ہے شراب، جوہل وائس کا اس کو راس آئے، صاحبو میری آگہی ہے شراب، رنگ رس ہے میری رگوں میں رواں، بخدا میری زندگی ہے شراب، ناز ہے اپنی دلبری پہ مجھے، میرا دل میری دلبری ہے شراب، ہے غنیمت جو ہوش میں نہیں میں، شیخ تجھ کو بچا رہی ہے شراب، اس جو ہوتی تو اور کیا کرتا، مفتیو میری بے حسی ہے شراب۔ غزل۔ آ کے جہانے بے خبرہ میں بے خبرانہ رقص کریں، خیرہ سرانہ شور مچائیں، خیرہ سرانہ رقص کریں۔ فن تو حسابِ تنہائی ہے، شرط بھلا کس شے کی ہے؟ یعنی اٹھیں اور بے خلخال و طبل و ترانہ رقص کریں۔ داد سے جب مطلب ہی نہیں تو عذر بھلا کس بات کا ہے؟ ہم بھی بزمِ بے بسرہ میں بے بسرانہ رقص کریں۔ ہم پہ ہنر کے قدر شناساں ناز کنا ہیں، یعنی ہم سازِ شکستِ دل کی صدا پر عشوہ گرانہ رقص کریں۔ تختہِ گل ہو عذر انگیزِ آبلہ پائی اپنے لیے، ہاں سرِ نشتر ہا ذکرانہ تاب کرانہ رقص کریں۔ مرضیِ مولا از ہم اولا، شوق ہمارا مولا ہے، ہم وہ نہیں جو بزمِ طرب میں پیشہ ورانہ رقص کریں۔ برسرِ شورو برسرِ شورش، برسرِ شبخوں برسرِ خون، چل کے حصارِ فتنہ گراں میں فتنہ گرانہ رقص کریں۔ کوئی نہیں جو آ ٹکرائے، سب چوراہے خالی ہیں، چل کے سرے بازار تباہی بے خطرانہ رقص کریں۔ باد ہنر آموزی ہم کو تھا پندے استاد کے، ہم با ہنرانہ رقص میں آئیں بے ہنرانہ رقص کریں۔ اپنے بدن پر اپنے خون میں غیر کا خون بھی شامل ہو، بار گہے پرویز میں چل کر تیشہ ورانہ رقص کریں۔ غزل۔ دل سے اب رسم و راہ کی جائے، لب سے کم ہی نباہ کی جائے، گفتگو میں ضرر ہے معنی کا، گفتگو گاہ گاہ کی جائے۔ ایک ہی تو ہوس رہی ہے ہمیں، اپنی حالت تباہ کی جائے۔ ہوس انگیز ہوں بدن جن کے، ان میں سب سے نباہ کی جائے۔ اپنے دل کی پناہ میں آ کر زندگی بے پناہ کی جائے۔ غزل۔ ذات اپنی گواہ کی جائے، بند آنکھوں نگاہ کی جائے، ہم تو بس اپنی چاہ میں ہیں مگن، کچھ تو اس کی بھی چاہ کی جائے۔ ایک ناٹک ہے زندگی جس میں آہ کی جائے واہ کی جائے، دل ہے اس میں تیرا بھلا کہ تیری مملکت بے سپاہ کی جائے۔ ملکہ جو بھی اپنے دل کی نہ ہو، جان وہ بے کلاہ کی جائے۔ غزل۔ دل گما تھا گمانیاں تھے ہم، حامیاں داستانیاں تھے ہم، ہم سنے اور سنائے جاتے تھے، رات بھر کی کہانیاں تھے ہم۔ جانے ہم کس کی بوت کا تھے ثبوت، جانے کس کی نشانیاں تھے ہم۔ چھوڑتے کیوں نہ ہم زمیں اپنی، آخرش آسمانیاں تھے ہم۔ ذرہ بھر بھی نہ تھی نمود اپنی، اور پھر بھی جہانیاں تھے ہم۔ ہم نہ تھے ایک آن کے بھی مگر، جاویداں جاویدانیاں تھے ہم۔ روز ایک رن تھا تیر و ترکش بن، تھے کمی اور کمانیاں تھے ہم۔ ارغوانی تھا وہ پیالہ ناف، ہم جو تھے ارغوانیاں تھے ہم۔ نار پستان تھی وہ قطالہ، اور ہوس درمیانیاں تھے ہم۔ ناگہاں تھی ایک آنے آن کے تھی، ہم جو تھے ناگہانیاں تھے ہم۔ غزل۔ ایک دل ہے جو ہر لمحہ جلانے کے لیے ہے، جو کچھ ہے یہاں آگ لگانے کے لیے ہے۔ ایک بات ہی کہنی ہے مجھے تجھ سے، بس ایک بات، اس شہر میں تو صرف گنوانے کے لیے ہے۔ ہر شخص میری ذات سے جانے کے لیے تھا، تو بھی تو میری ذات سے جانے کے لیے ہے۔ بودش جو ہے وہ ایک تماشا ہے گما کا، ہے جو بھی حقیقت وہ فسانے کے لیے ہے۔ ہنسنے سے کبھی خوش نہیں ہوتا ہے میرا دل، یا مجھ کو ہسانا بھی رلانے کے لیے ہے۔ قاتل کو میرے مجھ سے نہیں ہے کوئی پرخاش، قاتل تو میرا رنگ جمانے کے لیے ہے۔ غزل۔ عجب حالت ہماری ہو گئی ہے، یہ دنیا اب تمہاری ہو گئی ہے۔ سخن میرا اداسی ہے سرے شام، جو خاموشی یہ تاری ہو گئی ہے۔ بہت ہی خوش ہے دل اپنے کیے پر، زمانے بھر میں خاری ہو گئی ہے۔ وہ نازک لب ہے اب جانے ہی والا، میری آواز بھاری ہو گئی ہے۔ دل اب دنیا پہ لعنت کر کے اس کی، بہت خدمت گزاری ہو گئی ہے۔ یقین معذور ہے اب اور گما بھی، بڑی بے روزگاری ہو گئی ہے۔ وہ ایک باد شمالی رنگ جو تھی، شمیم اس کی سواری ہو گئی ہے۔ میرے پاس آ کے خنجر بھونک دے تو، بہت نیزہ گزاری ہو گئی ہے۔ غزل، نہیں نباہی خوشی سے غمی کو چھوڑ دیا، تمہارے بعد بھی میں نے کئی کو چھوڑ دیا، ہوں جو بھی جان کی جاں وہ گمان ہوتے ہیں، سبھی تھے جان کی جاں اور سبھی کو چھوڑ دیا، شعور ایک شعور فریب ہے سو تو ہے، غرض کے آگہی نا آگہی کو چھوڑ دیا، خیال و خواب کی اندیشگی کے سکھ جھیلے، خیال و خواب کی اندیشگی کو چھوڑ دیا۔ غزل، چلو بادے بہاری جا رہی ہے، پیا جی کی سواری جا رہی ہے، شمالے جاویدانے سبز جاں سے تمنا کی اماری جا رہی ہے، فغائیں دشمنی دارے دل و جاں میری حالت سدھاری جا رہی ہے، جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے کہ غم سے برد باری جا رہی ہے، حسینے میں عجب ایک حشر برپا کہ دل سے بے قراری جا رہی ہے، میں پہم ہار کر یہ سوچتا ہوں وہ کیا شے ہے جو ہاری جا رہی ہے، دل اس کے روبرو ہے اور گمسم کوئی عرضی گزاری جا رہی ہے، وہ سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ میاں عزت ہماری جا رہی ہے، ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ میری فریاد ماری جا رہی ہے، وہ یاد اب ہو رہی ہے دل سے رخصت میاں پیاروں کی پیاری جا رہی ہے، دریغا تیری نزدیکی میاں جان تیری دوری پہ واری جا رہی ہے، بہت بدحال ہیں بستی تیرے لوگ تو پھر تو کیوں سواری جا رہی ہے، تیری مرہم نگاہی اے مسیحا خراش دل پہ واری جا رہی ہے، خرابے میں عجب تھا شور برپا دلوں سے انتظاری جا رہی ہے۔ غزل، دل جو دیوانہ نہیں آخر کو دیوانہ بھی تھا، بھولنے پر اس کو جب آیا تو پہچانا بھی تھا، جانیے کس شوق میں رشتے بچھڑ کر رہ گئے، کام تو کوئی نہیں تھا پر ہمیں جانا بھی تھا، اجنبی سا ایک موسم ایک بے موسم سی شام، جب اسے آنا نہیں تھا جب اسے آنا بھی تھا، جانیے کیوں دل کی وحشت درمیاں میں آ گئی، بس یوں ہی ہم کو بہکنا بھی تھا بہکانا بھی تھا، ایک مہکتا سا وہ لمحہ تھا کہ جیسے ایک خیال، ایک زمانے تک اسی لمحے کو تڑپانا بھی تھا۔ غزل، عیش امید ہی سے خطرہ ہے، دل کو اب دل دہی سے خطرہ ہے، ہے کچھ ایسا کہ اس کی جلوت میں ہمیں اپنی کمی سے خطرہ ہے، جس کی آغوش کا ہوں دیوانہ اس کے آغوش ہی سے خطرہ ہے، یاد کی دھوپ تو ہے روز کی بات ہاں مجھے چاندنی سے خطرہ ہے، ہے عجب کچھ معاملہ درپیش عقل کو آگہی سے خطرہ ہے، شہر غدار جان لے کہ تجھے ایک امروہوی سے خطرہ ہے، ہے عجب طور حالت گریا کہ مجا کو نمی سے خطرہ ہے، حال خوش لکھنؤ کا دلی کا بس انہیں مصحفی سے خطرہ ہے، آسمانوں میں ہے خدا تنہا اور ہر آدمی سے خطرہ ہے، میں کہوں کس طرح یہ بات اس سے تجھ کو جانم مجھی سے خطرہ ہے، آج بھی اے کنارے باندھ مجھے تیری ایک ساولی سے خطرہ ہے، ان لبوں کا لہو نہ پی جاؤں اپنی تشنا لبی سے خطرہ ہے، جان ہی تو ہے جان کے در پہ میر کو میر ہی سے خطرہ ہے، اب نہیں کوئی بات خطرے کی ان سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ غزل، کب پتا یار کو ہم اپنا لکھا کرتے ہیں، جانے ہم خود میں کہ نہ خود میں رہا کرتے ہیں، اب تو تم شہر کے آداب سمجھ لو جانی، جو ملا ہی نہیں کرتے وہ ملا کرتے ہیں، جہلا علم کی تعظیم میں برباد گئے، جہل کا عیش جو ہے وہ علماء کرتے ہیں، لمحے لمحے میں جیو جان اگر جینا ہے، یعنی ہم حرص بقا کو بھی فنا کرتے ہیں، جانے اس کوچے حالت کا ہے کیا حال کہ ہم اپنے حجرے سے بمشکل ہی اٹھا کرتے ہیں، میں جو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں یہ ہے میرا سوال، اور سب لوگ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اب یہ ہے حالت احوال کے ایک یاد سے ہم شام ہوتی ہے تو بس روٹھ لیا کرتے ہیں، جس کو برباد کیا اس کے فدا کاروں نے، ہم اب اس شہر کی روداد سنا کرتے ہیں، شام ہو یا کہ سحر، اب خس و خاشاک کو ہم نظرے پرمائیگی جیب صبا کرتے ہیں۔ جن کو مفتی سے قدورت ہو نہ ساقی سے گلا، وہی خوش وقت میری جان رہا کرتے ہیں۔ ایک پہنائے ابس ہے جسے عالم کہیے، ہو کوئی اس کا خدا ہم تو دعا کرتے ہیں۔ غزل۔ مہک سے اپنی گلے تازہ مست رہتا ہے، وہ رنگ رخ ہے کہ خود غازہ مست رہتا ہے۔ نگاہ سے کبھی گزرا نہیں وہ مست انداز، مگر خیال سے اندازہ مست رہتا ہے۔ کہاں سے ہے رسد نشہ اس کی خلوت میں، کہ رنگ مست کا اندازہ مست رہتا ہے۔ یہاں کبھی کوئی آیا نہیں مگر سر شام، بس ایک گمان سے دروازہ مست رہتا ہے۔ مجھے خیال کی مستی میں کس کا اندازہ، خدا نہیں جو با اندازہ مست رہتا ہے۔ غزل۔ ہر دھڑکن ہیجانی تھی، ہر خاموشی طوفانی تھی، پھر بھی محبت صرف مسلسل ملنے کی آسانی تھی۔ جس دن اس سے بات ہوئی تھی اس دن بھی بے کیف تھا میں، جس دن اس کا خط آیا ہے اس دن بھی ویرانی تھی۔ جب اس نے مجھ سے یہ کہا تھا عشق رفاقت ہی تو نہیں، تب میں نے ہر شخص کی صورت مشکل سے پہچانی تھی۔ جس دن وہ ملنے آئی ہے اس دن کی روداد ہے یہ، اس کا بلاؤز نارنجی تھا اس کی ساری دھانی تھی۔ الجھن سی ہونے لگتی تھی مجھ کو اکثر اور وہ یوں، میرا مزاج عشق تھا شہری اس کی وفا دہقانی تھی۔ اب تو اس کے بارے میں تم جو چاہو وہ کہہ ڈالو، وہ انگڑائی میرے کمرے تک تو بڑی روحانی تھی۔ نام پہ ہم قربان تھے اس کے، لیکن پھر یہ طور ہوا اس کو دیکھ کے رک جانا بھی سب سے بڑی قربانی تھی۔ مجھ سے بچھڑ کر بھی وہ لڑکی کتنی خوش خوش رہتی ہے، اس لڑکی نے مجھ سے بچھڑ کر مر جانے کی ٹھانی تھی۔ عشق کی حالت کچھ بھی نہیں تھی، بات بڑھانے کا فن تھا، لمحے لافانی ٹھہرے تھے، قطروں کی طغیانی تھی۔ جس کو خود میں نے بھی اپنی روح کا عرفاں سمجھا تھا، وہ تو شاید میرے پیاسے ہوٹوں کی شیطانی تھی۔ تھا دربار کلاں بھی اس کا، نوبت خانہ اس کا تھا، تھی میرے دل کی رانی، امروہی کی رانی تھی۔ غزل۔ ہے موسم رنگ کے کتنے گوائے میں نہیں گنتا، ہوئے کتنے دن اس کوچے سے آئے میں نہیں گنتا۔ بھلا خود میں کب اپنا ہوں سو پھر اپنا پرایا کیا، ہیں کتنے اپنے اور کتنے پرائے میں نہیں گنتا۔ لبوں کے بیچ تھا ہر سانس ایک گنتی بچھڑنے کی، میرے وہ لاکھ بوسے لے کے جائے میں نہیں گنتا۔ وہ میری ذات کی بستی جو تھی، میں اب وہاں کب ہوں، وہاں آباد تھے کس کس کے سائے میں نہیں گنتا۔ بھلا یہ غم بھی بھولوں گا کہ غم بھی بھول جاتے ہیں، میرے لمحوں نے کتنے غم بھلائے میں نہیں گنتا۔ تو جن یادوں کی خوشبو لے گئی تھی اے صبا مجھ سے، انہیں تو موج اندر موج لائے میں نہیں گنتا۔ وہ سارے رشتہ ہائے جاں کے تازہ تھے جو اس پل تک تھے، سب باشندے کوہنہ سرائے میں نہیں گنتا۔ غزل۔ غم ہے بے ماجرا کئی دن سے، جی نہیں لگ رہا کئی دن سے، بے شمی میں ملال و حیرا ہے، خیمہ گاہ صبا کئی دن سے۔ دل محلے کی اس گلی میں بھلا کیوں نہیں غل مچا کئی دن سے، وہ جو خوشبو ہے اس کے قاصد کو میں نہیں مل سکا کئی دن سے۔ اس سے بھی اور اپنے آپ سے بھی ہم ہیں بے واسطہ کئی دن سے۔ غزل۔ ہے عجب حال یہ زمانے کا، یاد بھی طور ہے بھلانے کا، پسند آیا بہت ہمیں پیشہ خود ہی اپنے گھروں کو ڈھانے کا۔ کاش ہم کو بھی ہو نصیب کبھی عیش دفتر میں گنگنانے کا۔ آسمانِ خاموشیِ جاوید، میں بھی اب لب نہیں ہلانے کا۔ جان کیا آپ تیرا پیالہ ناف، نشہ مجھ کو نہیں پلانے کا۔ شوق ہے اس دلِ درندہ کو آپ کے ہونٹ کاٹ کھانے کا۔ اتنا نادم ہوا ہوں خود سے کہ میں اب نہیں خود کو آزمانے کا۔ کیا کہوں جان کو بچانے میں، جان خطرہ ہے جان جانے کا۔ یہ جہاں جان ایک جہنم ہے، یا خدا بھی نہیں ہے آنے کا۔ زندگی ایک فن ہے لمحوں کو اپنے انداز سے گنوانے کا۔ غزل۔ خود میں ہی گزر کے تھک گیا ہوں، میں کام نہ کر کے تھک گیا ہوں، اوپر سے اتر کے تازہ دم تھا، نیچے سے اتر کے تھک گیا ہوں، اب تم بھی تو جی کے تھک رہے ہو، اب میں بھی تو مر کے تھک گیا ہوں، میں یعنی ازل کا آرمیدہ لمحوں میں بکھر کے تھک گیا ہوں، اب جان کا میری جسم شل ہے، میں خود سے ہی ڈر کے تھک گیا ہوں۔ غزل۔ حساب داری یہ سود و زیاں سے چل نکلو، میاں یہاں کی نہیں اور یہاں سے چل نکلو، میری سنو تو زمان و مکان میں رہتے ہوئے بست سلیقہ زمان و مکان سے چل نکلو، یہ تیرے لوگ نہیں ہیں، یہ تیرا شہر نہیں، یہ مشورہ ہے میرا تو یہاں سے چل نکلو، یہ جو بھی کچھ ہے نہیں کچھ بھی جز فریب آئی، یقین کو چھوڑ دو یعنی گما سے چل نکلو، شب گزشتہ خراباتیوں میں تھا یہ سوال، کہاں کا رخ کرو آخر کہاں سے چل نکلو، نفس نفس ہے وجود و عدم میں ایک پیکار، ہے مشورہ یہ میرا درمیاں سے چل نکلو۔ غزل۔ تجھ بدن پر ہم نے جانے واریاں، تجھ کو تڑپانے کی ہیں تیاریاں، کر رہے ہیں یاد اسے ہم روز و شب، ہیں بھلانے کی اسے تیاریاں، تھا کبھی میں ایک ہنسی ان کے لیے، رو رہی ہیں اب مجھے متماریاں، جھوٹ سچ کے کھیل میں ہلکان ہیں، خوب ہیں یہ لڑکیاں بیچاریاں، شیر تو کیا بات کہہ سکتے نہیں، جو بھی نوکر جون ہیں سرکاریاں، ہم بھلا آئین اور قانون کی کب تلک سہتے رہیں غداریاں، سن رکھو اے شہرداروں خون کی ہونے ہی والی ہیں ندیاں جاریاں۔ غزل۔ ہیں سبھی سے جن کی گہری یاریاں، سن میاں ہوتی ہیں ان کی خاریاں، اے خوشی عیاریوں کا ایک ثمر، غم کی بھی اپنی ہیں کچھ عیاریاں، ذرے ذرے پر نہ جانے کس لیے ہر نفس ہی کہکشائیں تاریاں، اس نے دل دھاگے ہیں ڈالے پاؤں میں، یہ تو زنجیریں ہیں بے حد بھاریاں، تم کو ہے آداب کا برس و جزام، ہیں ہماری اور ہی بیماریاں، خواب ہائے جاویدانی پر میرے، چل رہی ہیں روشنی کی آریاں، ہیں یہ سندھی اور مہاجر ہڈ حرام، کیوں نہیں یہ بیچتے ترکاریاں، یار سوچو تو عجب سی بات ہے، اس کے پہلو میں میری قلقاریاں، ختم ہے بس جون پر اردو غزل، اس نے کی ہیں خون کی گلکاریاں۔ غزل۔ کبھی کبھی تو بہت یاد آنے لگتے ہو، کہ روٹتے ہو کبھی اور منانے لگتے ہو، گلا تو یہ ہے تم آتے نہیں کبھی، لیکن جب آتے بھی ہو تو فوراً ہی جانے لگتے ہو، یہ بات جان تمہاری مذاق ہے کہ نہیں، کہ جو بھی ہو اسے تم آزمانے لگتے ہو، تمہاری شاعری کیا ہے بھلا، بھلا کیا ہے، تم اپنے دل کی اداسی کو گانے لگتے ہو، سرود آتش زرین سہنے خاموشی، وہ داغ ہے جسے ہر شب جلانے لگتے ہو، سنا ہے کاہ کشانوں میں روز و شب ہی نہیں، تو پھر تم اپنی زباں کیوں جلانے لگتے ہو۔ غزل۔ تم سے جانا معشقی کی جائے گی، اور ہاں یکبارگی کی جائے گی، کر گئے ہیں کوچ اس کوچے کے لوگ، اب تو بس آوارگی کی جائے گی، تم سراپا حسن ہو نیکی ہو تم، یعنی اب تم سے بدی کی جائے گی، یار اس دن کو کبھی آنا نہیں، پھول جس دن وہ کلی کی جائے گی، اس سے مل کر بے طرح روؤں گا میں، ایک طرفہ تر خوشی کی جائے گی، ہے رسائی اس تلک دل کا زیاں، اب تو یارہ نارسی کی جائے گی، آج ہم کو اس سے ملنا ہی نہیں، آج کی بات آج ہی کی جائے گی، ہے مجھے احساس کو کرنا ہلاک، یعنی اب تو بے حسی کی جائے گی۔ غزل۔ گھر سے ہم گھر تلک گئے ہوں گے، اپنے ہی آپ تک گئے ہوں گے، ہم جو اب آدمی ہیں پہلے کبھی جام ہوں گے چھلک گئے ہوں گے، وہ بھی اب ہم سے تھک گیا ہوگا، ہم بھی اب اس سے تھک گئے ہوں گے، شب جو ہم سے ہوا معاف کرو، نہیں پی تھی بہ گئے ہوں گے، کتنے ہی لوگ حرص شہرت میں دار پر خود لٹک گئے ہوں گے، شکر ہے اس نگاہ کم کمیاں، پہلے ہی ہم کھٹک گئے ہوں گے، ہم تو اپنی تلاش میں اکثر اسما تا سمک گئے ہوں گے، اس کا لشکر جہاں تہاں یعنی ہم بھی بس بے کمک گئے ہوں گے، جان اللہ اور یہ عالم بیچ میں ہم اٹک گئے ہوں گے۔ غزل۔ دل جو ایک جائے تھی دنیا ہوئی آباد اس میں، پہلے سنتے ہیں کہ رہتی تھی کوئی یاد اس میں، وہ جو تھا اپنا گماں آج بہت یاد آیا، تھی عجب راحت آزادی ایجاد اس میں، ایک ہی تو وہ مہم تھی جسے سر کرنا تھا، مجھے حاصل نہ کسی کی ہوئی امداد اس میں، ایک خوشبو میں رہی مجھ کو تلاش خد و خال، رنگ فصلیں میری یاروں ہوئیں برباد اس میں، باغ جاں سے تو کبھی رات گئے گزرا ہے، کہتے ہیں رات میں کھیلے ہیں پری زاد اس میں، دل محلے میں عجب ایک قفس تھا یاروں، سید کو چھوڑ کے رہنے لگا صیاد اس میں۔ غزل۔ خواب کے رنگ دل و جام سجائے بھی گئے، پھر وہی رنگ بست طور جلائے بھی گئے، انہی شہروں کو شتابی سے لپیٹا بھی گیا، جو عجب شوق فراخی سے بچھائے بھی گئے، بزم شوخی کا کسی کی کہیں کیا حال جہاں، دل جلائے بھی گئے اور بجھائے بھی گئے، پشت مٹی سے لگی جس میں ہماری لوگوں، اسی دنگل میں ہمیں داؤ سکھائے بھی گئے، یاد ایام کے ایک محفل جاں تھی کہ جہاں، ہاتھ کھینچے بھی گئے اور ملائے بھی گئے، ہم کے جس شہر میں تھے سوگ نشین احوال، روز اس شہر میں ہم دھوم مچائے بھی گئے، یاد مت رکھیو یہ روداد ہماری ہرگز، ہم تھے وہ تاج محل جون جو ڈھائے بھی گئے۔ غزل۔ کر لیا خود کو جا تنہا میں نے، یہ ہنر کس کو دکھایا میں نے، وہ جو تھا اس کو ملا کیا مجھ سے، اس کو تو خواب ہی سمجھا میں نے، دل جلانا کوئی حاصل تو نہ تھا، آخرے کار کیا کیا میں نے، دیکھ کر اس کو ہوا مست ایسا، پھر کبھی اس کو نہ دیکھا میں نے، شوق منزل تھا بلاتا مجھ کو، راستہ تک نہیں ڈھونڈا میں نے، ایک پلک تجھ سے گزر کر تا عمر، خود تیرا وقت گزارا میں نے، اب کھڑا سوچ رہا ہوں لوگو، کیوں کیا تم کو اکٹھا میں نے۔ غزل۔ کوئی بھی کیوں مجھ سے شرمندہ ہوا، میں ہوں اپنے طور کا ہارا ہوا، دل میں ہے میرے کئی چہروں کی یاد، جانیے میں کس سے ہوں روٹھا ہوا، شہر میں آیا ہوں اپنے آج شام، ایک سرائے میں ہوں میں ٹھہرا ہوا، بے تعلق ہوں اب اپنے دل سے بھی، میں عجب عالم میں بے دنیا ہوا، ہے عجب ایک تیرگی در تیرگی، کہکشانوں میں ہوں میں لپٹا ہوا، مال بازار زمیں کا تھا میں جون، آسمانوں میں میرا سودا ہوا، اب ہے میرا کرب ذات آساں بہت، اب تو میں اس کو بھی ہوں بھولا ہوا۔ غزل۔ وہ اہل حال جو خود رفتگی میں آئے تھے، بلا کی حالت شوریدگی میں آئے تھے، کہاں گئے کبھی ان کی خبر تو لے ظالم، وہ بے خبر جو تیری تیرگی میں آئے تھے، گلی میں اپنی گلا کر ہمارے آنے کا، کہ ہم خوشی میں نہیں سرخوشی میں آئے تھے، کہاں چلے گئے ہیں فصل رنگ و بو وہ لوگ، جو زرد زرد تھے اور سبزگی میں آئے تھے، نہیں ہے جن کے سبب اپنی جاں بری ممکن، وہ زخم ہم کو گزشتہ صدی میں آئے تھے، تمہیں ہماری کمی کا خیال کیوں آتا، ہزار حیف ہم اپنی کمی میں آئے تھے۔ غزل۔ میں دل کی شراب پی رہا ہوں، پہلو کا عذاب پی رہا ہوں، میں اپنے خرابے ابس میں بے طرح خراب پی رہا ہوں، ہے میرا حساب بے حسابی، دریا میں سراب پی رہا ہوں، ہے سوختہ میرے چشم و مشگاں، میں شعلہ خواب پی رہا ہوں، دانتوں میں ہے میرے شہ رگے جاں، میں خون شباب پی رہا ہوں، میں اپنے جگر کا خون کر کے اے یار شتاب پی رہا ہوں، میں شولا لب سے کر کے سیال تاؤس و رباب پی رہا ہوں، وہ لب ہیں بلا کے زہر آگی، میں جن کا لعاب پی رہا ہوں۔ غزل۔ جب تیری خواہش کے بادل چھٹ گئے، ہم بھی اپنے سامنے سے ہٹ گئے، رنگ سرشاری کی تھی جن سے رسد، دل کی ان فصلوں کے جنگل کٹ گئے، ایک چراغاں ہے ہوس میں دیر میں، جشن اس کا ہے دل و جاں بٹ گئے، شہر دل اور شہر دنیا الوداع، ہم تو دونوں ہی طرف سے کٹ گئے، ہو گیا سکتا خرد بندوں کو جب، مات کھاتے ہی دیوانے ڈٹ گئے، چاند سورج کے علم اور واپسی، وہ ہوا ماتم کے سینے پھٹ گئے۔ غزل۔ وہ جو اپنے مکان چھوڑ گئے، کیسے دنیا جہان چھوڑ گئے، اے زمین وصال لوگ تیرے، ہجر کا آسمان چھوڑ گئے، تیرے کوچے کے رخصتی جانا ساری دنیا کا دھیان چھوڑ گئے، روزے میداں وہ تیرے تیر انداز تیر لے کر کمان چھوڑ گئے، جان لالچ میں آن بان کی یار اپنی سب آن بان چھوڑ گئے۔ غزل۔ آدمی وقت پر گیا ہوگا، وقت پہلے گزر گیا ہوگا، وہ ہماری طرف نہ دیکھ کے بھی کوئی احسان دھر گیا ہوگا، خود سے مایوس ہو کے بیٹھا ہوں آج ہر شخص مر گیا ہوگا، شام تیرے دیار میں آخر کوئی تو اپنے گھر گیا ہوگا، مرہمِ ہجر تھا عجب اکسیر اب تو ہر زخم بھر گیا ہوگا۔ غزل۔ بے انتہائی شیوا ہمارا صدا سے ہے، ایک دم سے بھولنا اسے پھر ابتدا سے ہے، یہ شام جانے کتنے ہی رشتوں کی شام ہو، ایک حزن دل میں نکھتے موجے صبا سے ہے، دستے شجر کی تحفہ رسانی ہے تاب دل، اس دم ہے جو بھی دل میں ملے وہ ہوا سے ہے، جیسے کوئی چلا بھی گیا ہو اور آئے بھی، احساس مجھ کو کچھ یہی ہوتا فضا سے ہے، دل کی سہولتیں ہیں عجب مشکلیں عجب، نا آشنائی سی عجب ایک آشنا سے ہے، اس میں کوئی گلا ہی روا ہے نہ گفتگو، جو بھی یہاں کسی کا سخن ہے وہ جا سے ہے، آئے وہ کس ہنر سے لبوں پر کہ مجھ میں جون، ایک خامشی ہے جو میرے شور نوا سے ہے۔ غزل۔ دل جو ہے آگ لگا دوں اس کو اور پھر خود ہی ہوا دوں اس کو، جو بھی ہے اس کو گنوا بیٹھا ہے، میں بھلا کیسے گنوا دوں اس کو، تجھ گما پر جو عمارت کی تھی سوچتا ہوں کہ میں ڈھا دوں اس کو، جسم میں آگ لگا دوں اس کے اور پھر خود ہی بجھا دوں اس کو، ہجر کی نظر تو دینی ہے اسے سوچتا ہوں کہ بھلا دوں اس کو، جو نہیں ہے میرے دل کی دنیا کیوں نہ میں جان مٹا دوں اس کو۔ غزل۔ مجھ کو شب وجود میں تابش خواب چاہیے، شوق خیال تازہ ہے یعنی عذاب چاہیے، آج شکست ذات کی شام ہے مجھ کو آج شام، صرف شراب چاہیے صرف شراب چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے ذہن میں کچھ بھی نہیں سو اب مجھے، کوئی سوال چاہیے کوئی جواب چاہیے، اس سے نبھے گا رشتے سود و زیاں بھی کیا بھلا، میں ہوں بلا کا بد حساب اس کو حساب چاہیے، امن و امان شہر دل خواب و خیال ہے ابھی، یعنی کہ شہر دل کا حال اور خراب چاہیے، جانے گما ہمیں تو تم صرف گمان میں رکھو، تشنا لبی کو ہر نفس کوئی سراب چاہیے، کھل تو گیا ہے دل میں ایک مکتب حسرت و امید، جان اب اس کے واسطے کوئی نصاب چاہیے۔ غزل۔ کسی حال میں نہیں ہوں کوئی حال اب نہیں ہے، جو گئی پلک تلک تھا وہ خیال اب نہیں ہے، میں سکون پا سکوں گا یہ گما بھی کیوں کیا تھا، ہے یہی ملال کیا کم کہ ملال اب نہیں ہے، نہ رہے اب اس کے دل میں خلش شکست وعدہ کہ یہاں کوئی حساب محوصال اب نہیں ہے، یہ دیار دید کیا ہے گئے دشت دل سے ہم بھی، کہ خطن زمین میں بھی وہ غزال اب نہیں ہے، جو لیے لیے پھری ہے تجھے روز ایک نگر میں، میرے دل تیرے نگر میں وہ مثال اب نہیں ہے، لب پر سوال لے کے ہمیں کو بکو ہے پھرنا، وہ کوئی جواب بر لب یہ سوال اب نہیں ہے۔ غزل۔ ہونے کا دھوکہ ہی تھا جو کچھ تھا وہ تھا ہی تھا، اب میں شاید تہ میں ہوں پر وہ کیا دریا ہی تھا، بود میری ایسی بکھری بس میں نے سوچا ہی تھا، بھولنے بیٹھا تھا میں اسے چاند ابھی نکلا ہی تھا، ہم کو سنم نے خوار کیا ورنہ خدا اچھا ہی تھا، کیسا ازل اور کیسا ابد جس دم تھا لمحہ ہی تھا۔ غزل۔ آپ اپنا غبار تھے ہم تو یاد تھے یادگار تھے ہم تو، پردگی ہم سے کیوں رکھا پردہ، تیرے ہی پردہ دار تھے ہم تو، وقت کی دھوپ میں تمہارے لیے شجرے سایہ دار تھے ہم تو، اڑے جاتے ہیں دھول کے مانند آندھیوں پر سوار تھے ہم تو، ہم نے کیوں خود پہ اعتبار کیا سخت بے اعتبار تھے ہم تو، شرم ہے اپنی بار باری کی بے سبب بار بار تھے ہم تو، کیوں ہمیں کر دیا گیا مجبور خود ہی بے اختیار تھے ہم تو، تم نے کیسے بھلا دیا ہم کو، تم سے ہی مستعار تھے ہم تو، خوش نہ آیا ہمیں جیے جانا، لمحے لمحے پہ بار تھے ہم تو، سہ بھی لیتے ہمارے تانوں کو، جانے من جانے سار تھے ہم تو، خود کو دورانے حال میں اپنے، بے طرح ناگوار تھے ہم تو، تم نے ہم کو بھی کر دیا برباد، نادرے روزگار تھے ہم تو، ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا، جون یاروں کے یار تھے ہم تو۔ غزل۔ راس آ نہیں سکا کوئی پیمانِ الوداع، تو میری جانے جان سو میری جان الوداع، میں تیرے ساتھ بجھ نہ سکا حد گزر گئی، اے شمع میں ہوں تجھ سے پشیمان الوداع، میں جا رہا ہوں اپنے بیابانِ حال میں، دامان الوداع گریبان الوداع، ایک رود ناشناس میں ہے ڈوبنا مجھے، سو اے کنارے رود بیابان الوداع، خود اپنی ایک متائے زبوں رہ گیا ہوں میں، سو الوداع اے میرے سامان الوداع، سہنا تو ایک سزا تھی مراد محال کی، اب ہم نہ مل سکیں گے میاں جان الوداع، اے شام گاہے سہنے ملالے ہمیشگی، کیا جانے کیا تھی تیری ہر کان الوداع، کس کس کو ہے علاقہ یہاں اپنے غیر سے، انسان ہوں میں تو بھی ہے انسان الوداع، نسبت کسی بھی شے سے کسی شے کو یا نہیں، اے دل کا ذرہ ذرہ پریشان الوداع، رشتہ میرا کوئی بھی الف بے سے اب نہیں، امروہہ الوداع صعبان الوداع، اب میں نہیں رہا ہوں کسی بھی گمان کا، اے میرے کفر اے میرے ایمان الوداع۔